امام کے لیے صفوں کو درست کروانا سنت ہے، اس کے لیے امام صاحب مقتدیوں کا کس طرح ذہن بنائے؟ امام کے لیے سنت ہے کہ وہ صفیں درست کروائے، لیکن آج کل اس سنت پر عمل کم ہے. میں نے فتاوی رضویہ شریف جدید کی جلد ساتویں کے صفحہ 219 تا 225 سے اپنے انداز میں چند عبارتیں اعلان کے لیے تیار کی ہیں. وقتاً فوقتاً فیضان مدینہ میں اس طرح اعلان ہوتا ہے، اور بھی مساجد میں ہوتا ہوگا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں، اور ائمہ کرام چاہیں تو یہ کارڈ لے سکتے ہیں، 50 پیسے دیے میں مکتبۃ المدینہ سے مل سکتا ہے. تو اقامت کے بعد امام صاحب اعلان کریں، اپنی ایڑیاں گردنیں اور کندھے ایک سیدھ میں کر کے صف سیدھی کر لیجئے. دو آدمیوں کے بیچ میں جگہ چھوڑنا گناہ ہے. کندھے سے کندھا مس یعنی ٹچ کیا ہوا رکھنا، ملا ہوا رکھنا واجب، صف سیدھی رکھنا واجب، اور جب تک اگلی صف کونے تک پوری نہ ہو جائے جان بوجھ کر پیچھے نماز شروع کر دینا ترک واجب حرام اور گناہ ہے. 15 سال سے چھوٹے نابالغ بچوں کو صفوں میں کھڑا نہ رکھیں، انہیں کونے میں بھی نہ بھیجیں، صف سب سے آخر میں بنائیں. یہ کارڈ اپنے پاس رکھ لیں، اور امام صاحب ہر نماز کے بعد پڑھ کر سنا دیا کریں تو بہت آسانی ہو جائے گی، اور یہ مستند مسائل جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچیں گے، گناہ سے بچیں گے انشاءاللہ. آپ کو بھی سنت ادا کرنے کا ثواب ملے گا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.